Eigenlijk best wel geweldig, hè? Een jaren 60 sfeertje creëren in 2006. Johan en Walking Away. En Sam Brown ervoor met Stop. Hier allemaal in de late avond. Iedere dag jouw portie heerlijke easy listening muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Tijd voor een boekbespreking in de show. We gaan het hebben over het boek Grens van het Romeinse Rijk, de Limes in Zuid-Holland, geschreven door Evert van Ginkel en Wouter Vos. Het gaat natuurlijk over het Romeinse Rijk, dat heel lang is gevestigd geweest in de Lage Landen. Ik ga erover praten met Evert van Ginkel, een van de twee auteurs. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Ginkel, u heeft een boek geschreven samen met een collega Wouter Vos. Ja. Grens van het Romeinse Rijk, de Limes in Zuid-Holland. Waar gaat dit boek over? Dit boek gaat over een wel bijzondere periode. In de eerste drie eeuwen na Christus. Toen de noordgrens van het Romeinse Rijk langs de Rijn lag. En het laatste stukje, de laatste paar kilometer, lagen in Zuid-Holland. En het, wat nu Zuid-Holland is, was toen het meest noordwestelijke stukje van het Romeinse Rijk op het Europese vasteland. En langs de rivier hadden ze een verdedigde grenslinie ingericht. En dat hebben ze even lang volgehouden. Wat is een limes? Een limes is het Latijns woord voor een grenspad of een pad tussen twee akkers. En dat is langzamerhand is dat woord geworden voor grens. Ons gelimiteerd komt er vandaan, begrensd. De Romeinen zelf hadden het niet over de limes zoals wij het daarover hebben. Dat is eigenlijk een uitvinding van Duitse archeologen uit de 19e eeuw. Maar we gebruiken hem nu. En hoewel het nog niet echt een begrip is wat is doorgedrongen bij de meeste mensen, is het onder archeologen een oud begrip wat we dus maar hanteren. Ja, nu heeft de provincie Zuid-Holland daar beleid op gemaakt, geloof ik, op de limes. Heeft dat hiermee te maken? Ja, dit boek is eigenlijk volledig betaald geworden, mogelijk geworden door een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Dat die Romeinse grens zo bekend mogelijk te maken, onder andere in het streven om het op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. En nou is dit boek daar van zo'n aanvraag geen onderdeel, maar misschien wel een stimulans. Waarom is dit boek eigenlijk gemaakt? Omdat ik archeoloog ben die Romeinse archeologie heeft gestudeerd. En dat geldt nog in sterkere mate voor mijn co-auteur Wouter Vos, die erop gepromoveerd is. Wij vonden het waardevol en ook heel erg leuk om een boek over dit onderwerp te maken. Er is namelijk tot nu toe geen publieksboek, hè. Dit is echt een boek bedoeld voor een wat breder publiek, rijk geïllustreerd enzovoort, over dit onderwerp. En wij vonden het wel eens tijd voor, dus we hebben dat op de agenda weten te plaatsen. Dat is gehonoreerd. Dus wij hebben er met veel genoeg aan gewerkt en we verleiden ons met de gedachte dat een wat groter publiek op deze manier ook kennis zal nemen van wat er allemaal gevonden is en wat dat allemaal heeft betekend in die tijd. Ja, en wat vinden wij als argeloze burger in dit boek? Als argeloze burger in het boek vinden wij een stukje Romeinse geschiedenis. Nou, dat vinden veel mensen best interessant. We vinden iets over, over het Romeinse leger. Dat vinden nog meer mensen interessant. Hè, want iedereen heeft Gladiator wel een keer gezien. Hoe dat leger optreedt. Dus dat fascineert wel. Van de aanwezigheid van het leger hebben we een heleboel gevonden. In de bodem, in Valkenburg, in Leiden, Alphen aan de Rijn, in Bodegraaf, in Swammerdam. Dat leger is hier even lang aanwezig geweest en heeft zijn sporen achtergelaten in de bodem. Niet in de laatste plaats in de vorm van prachtige sporen van forten van ruim een hectare die hier langs de oever lagen. Heeft het ook een relatie met Archeon in Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld? Archeon in Alphen aan de Rijn ligt vlakbij wat vroeger de limes was. Daar is een poortgebouw gereconstrueerd en er worden demonstraties gegeven van Romeinse militaire oefeningen. Bovendien is er het archeologiehuis van de provincie Zuid-Holland, waar een deel van de expositie heel veel laat zien van de vondsten die zijn gedaan in Alphen. Wat vindt u het meest opvallende in het boek wat u heeft gemaakt? Ik denk dat ik wel voor mijn co-auteur spreken als wij het hoofdstuk 4, wat over de opgraving in Valkenburg gaat, Valkenburg Zuid-Holland, dat toch wel het fascinerendst vinden. Daar komt bij elkaar een stukje onderzoek. Een groot deel van het fort is opgegraven in de Tweede Wereldoorlog. Maar daarnaast is het ook een opgraving geweest zoals er nooit een tweede zich heeft voorgedaan. De resten van het fort waren zo goed bewaard gebleven dat als je nu de foto's ziet, dat je denkt, ja god, als

she's alone again. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a clear blue sky, watching over me is nog even ontspannen, hè? Ja, ongelooflijk. Elton John. Een van zijn allergrootste hits. Je hoorde Blue Eyes en ervoor Serge Reggiani in Paris Marose. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. De gemeentepolitiek komt me na al die weken debat en verkiezingsstrijd de neus uit, lieve mensen. Ik heb het me tegengegeten. Het wordt tijd voor iets stevigers in plaats van de slappe hap waar dan ineens toch van die chilies tussen zitten. Die groene dingen waar je bij de thainoot op moet bijten omdat je dan je mond verbrandt. En zo waar. De studenten Sander Peltenburg en Jos Brandenburg hebben me op mijn wenken bediend. Zij zijn de uitvinders van de krekelburger. En volgens hen smaakt hij een beetje naar noten. Krekelburger? De grondstof is inderdaad dit muzikale insect dat ze massaal op groenteafval kweken. Op een dag spelen deze diertjes dan hun laatste concert en worden ze de basis van vleesvervangers en broodbeleg. Nu zijn we op het eind van de maand maart en dat vereist enige voorzichtigheid. Maar dat van die krekelburgers is waar. Brandenburg en Peltenburg hebben er zelfs een prijs mee gewonnen. Ze mogen op 14 april naar Toronto, waar studentondernemers uit de hele wereld hun plannen aan een sterrenjury moeten presenteren. Krekels eten. Zou u eraan beginnen? Ik heb wel eens rondgereisd in de provincie Ilocos Sur op de Filipijnen. En men had me van tevoren gewaarschuwd om daar nooit naar recepten te vragen. Want de Ilocanos aten allerlei ongedierte waar de rest van de Filipino's de rillingen van over de rug liepen. Het eten was overigens best lekker, maar ik was verstandig genoeg om niet te vragen wat er naast de rijst allemaal op mijn bord lag. Ach mensen. Als we op een christelijke of een katholieke school hebben gezeten, dan begrijpen we dat toch, dan kennen we toch die verhalen. Over missionarissen en zendelingen die het oerwoud introkken om mensen te bekeren, die wij in onze tijd, de jaren 50, ongegeneerd nog negers noemen. En dat niet alleen. We duiden ze ook nog aan als wilden, omdat ze in tegenstelling tot ons hier zo niet beschaafd waren. En dat bleek dan uit het feit dat ze sprinkhanen aten. Een culinaire voorkeur die ze overigens deelden met Johannes de Doper en onze Heer Jezus zelf. Die aten zulke beesten ook als ze in de woestijn aan het versterven waren. Ik heb wel eens geroosterde sprinkhanen gegeten en die smaakte behoorlijk. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat wij hier in onze streek huiverig zijn voor krekels op het menu. We beschouwen tenslotte een broodje garnaal ook als een lekkernij. En dat zijn pas enge beesten. Die hebben niet 6 poten, die hebben er 12. Heb je ze wel eens met die 12 poten door het water van een Noordzee-aquarium zien ploegen? En dan zijn ze ook nog doorzichtig, zodat je hun ingewanden onder ogen krijgt. Dat zijn pas enge en vieze beesten. Ze worden pas rood als je ze kookt. Vlak trouwens, krab en kreeft niet uit. Wij zijn hier in Nederland die beesten zonder blikken of blozen aan het eten en we noemen het delicatessen. En ondertussen durven we medemensen die vergelijkbaar gedierte naar binnen werken, maar dan niet uit de zee, uit te maken voor wilden die eerst maar eens beschaafd moeten worden, voor ze tot onze verlichte maatschappij mogen toetreden. Dat is brutaal. Dat getuigt van zelfoverschatting. Het is bovendien heel beperkt. Wie weet smaken krekels zelfs beter dan garnalen. Ik voor mij wil ze wel eens proeven. Ze zijn in ieder geval lang zo eng niet om te zien als al die geleedpotigen uit de zee. Ik wens Sander Peltenburg en Jos Brandenburg dan ook heel veel succes met hun nieuwe bedrijf. En ik heb er nog een reden voor. Als kind had ik al een hekel aan het verhaal over de krekel en de mier. U weet wel, dat oude kreng dat in de herfst de deur voor de krekel dichthield omdat hij de hele tijd viool had gespeeld in plaats van zich te pletter te werken. Alsof vioolspel niet een essentiële bijdrage levert aan de goede stemming in de samenleving. Misschien wordt de krekel wel gerehabiliteerd als we weten dat hij een verrijking kan zijn voor het menu. En daarom draag ik aan dit goed gemutste insect en aan die 2 studenten een chanson op van Marcel Amont. Hij zingt het ook nog in het Nederlands. Eigenlijk heet het Le Chanson du Grillon. En het is uit 1961. Geweldige zanger en showman die Marcel Amont. Hij is nu 89, die oude taai. Luister naar het lied van de krekel. In een zomernacht zingt een krekel blij zijn lied. Het is net of hij lacht, maar je ziet hem niet. Hij heeft mij verteld, ik heb eigenlijk geen huis. In het open veld, daar voel ik me thuis. Ja, wij krekels, jong of oud, zingen altijd maar door. Ikzelf, ik ben de dirigent van het krekelkoor. Als de avond valt, klinkt een krekelmelodie door de weidenschaar, een vruchtensymfonie. In zang is een krekel een genie. In een zomernacht zat een krekel in het land en heel onverwacht sprong hij op mijn hand. Zo, vertel eens, krekeltje, ben je uitgezongen? Wat zeg je me nou? Wil je met me dansen? Nou, dat kan. Alsjeblieft, maestro, muziek, hè? Hopla! Ha, hop! Nog een keer. Oh, je danst heel goed. Fantastisch. Wel een beetje moe van dat dansen in de wei. Krop hij naar me toe en vertelde me: mensen zijn precies als wij, al klinkt dat dubieus. Zijn kunnen ook niet verder zien dan hun eigen neus. in die zomernacht, bij het schijnsel van de maan, zijn wij met een lach uit elkaar gegaan. En met een knipoog nam springend veld de benen en zingen verdween hij tussen traan. Oh, ah, ah. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Forfun, hier in de late avond. En overal. En Mark Amon. En het lied van de Krekel. Met zo'n grappig fluitje. Ja, je hoort het hier in de late avond. Straks gaan we het hebben over deelauto's. Elektrische deelauto's in Papendrecht. Je hoort het zo meteen na Breaks and Cope. Going through your life, thinking you to the other side. Get yourself into a better place and live your life. Hold your head up high and don't rely on anyone else. Make it easier on yourself. Get yourself into a better place and live your life. Hold your head up high and don't rely on anyone else. Make it easier on yourself and don't ask why. Forth new life again. Green grasses grow, flowers lift their heads, and over all the plain wonder spreads of life, of life, life. Hold your head up high on the other side. Prachtig nummer, jawel, van Briggs Cope. Natuurlijk hier in de late avond. Het is tijd voor ons volgende onderwerp alweer. Wat gaat de tijd snel natuurlijk ook op deze avond. We gaan het hebben over elektrische deelauto's. Papendrechter Peter van Oers zoekt namelijk geïnteresseerden die met hem een project willen opzetten waarin deelnemers gebruik gaan maken van elektrische deelauto's. Een dergelijk plan zou prima helpen om de doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energie Neutraal 2050 waar te maken. Peter Weting van RTV Papendrecht sprak met hem over zijn plan en vroeg hem eerst om de inhoud en consequenties van de overeenkomst kort samen te vatten. De samenwerkingsovereenkomst strategie Drechtsteden Energie Neutraal in 2050 is een overeenkomst getekend door allerlei belangrijke partijen in de Drechtsteden. Dat zijn alle gemeentes, dat heeft de energiemaatschappij, de scholen en de provincie hebben deze overeenkomst getekend. Nou, ze hebben een aantal doelstellingen geformuleerd. Ik zal ze eventjes oplezen. Stoppen met gebruik van aardgas. Stoppen met gebruik van benzine, diesel en dergelijke. Sterk inzetten op energiebesparing. Duurzaam opwekken van elektriciteit. Realisering van de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. Als je alleen nog kijkt, het stoppen met gebruik van aardgas. En dat is niet een einddoelstelling in 2050. Nee, de overeenkomst zegt dat we dat in 2035 willen gaan halen. Dus dat betekent in de praktijk dat elke woning, elk kantoor, elk bedrijf in 2035 volledig afgesloten is van aardgas. En als je het dan hebt over stoppen met gebruik van diesel en benzine voor het gebruik van auto's, dan kom je denk ik uit op elektrische auto's. En daar gaat jouw plan over. Ja, dat klopt. Dat klopt. Omdat het een vrij groot plan is, wil ik daar zo snel mogelijk mee beginnen. Gewoon in het klein, op wijkniveau, wil ik starten met het plaatsen van elektrische deelauto's. We starten met een aantal auto's in een wijk. Mijn voorkeur gaat uit met twee auto's, want één auto is geen auto. En om twee deelauto's volledig te kunnen gebruiken en te kunnen financieren, hebben we minimaal per auto 8 tot 10 deelnemers nodig. Dus in totaal wil ik starten met 20 deelnemers. We starten in één wijk of een buurt, hè, zodat de auto's op maximaal 500 meter van elkaar afstand van de bewoners. Niet iedere inwoner mag zomaar van die auto gebruik maken, maar je zult dus deelnemer moeten zijn aan het plan. Dat klopt. Je moet deelnemer zijn aan het plan. En hoe kun je nou deelnemer worden aan het plan? Door het betalen van een abonnement. Je betaalt feitelijk voor het gebruik in tijd van de auto. Stel dat iemand maximaal 5 uur per maand een auto nodig heeft, dan neemt hij een abonnement van 5 uur om een auto, een dergelijke deelauto, te kunnen gebruiken. Nou, de prijs waar je ongeveer op moet rekenen zal tussen de 7 en 9 euro zijn. Dat is afhankelijk van het gebruik. Dus iemand die 5 uur een auto gebruikt in een maand, die zal 5 maal 9 euro betalen. Is totaal 45 euro per maand voor het gebruik van een elektrische deelauto. Maar die prijs is exclusief het energiegebruik. Dus het gebruik voor het laden van de accu met elektriciteit, daar komt er nog bij. Ja. En naarmate je een groot verbruiker gaat worden, zal de uurprijs wat zakken? Ja, die zal dan rond de 7 euro zijn per uur. Ja. En wanneer je dat georganiseerd hebt binnen een buurt, en dat zal beginnen met een experiment, dan is het ook jouw bedoeling om dat verder te laten groeien naar andere buurten, naar andere wijken. Om te beginnen binnen Paatrecht en misschien ook daarbuiten. Ja, zeker. Het plan behelst eigenlijk niet alleen één wijk of één buurt in Papendrecht. Maar uiteindelijk willen we naar heel Papendrecht. En op het moment dat een aantal wijken in Papendrecht deelnemen aan het project, dan gaan we over naar Dordrecht en naar Alblasserdam en Sliedrecht. En zo willen we wijk voor wijk en gemeente voor gemeente met elkaar verbinden met het project. Aan wat voor soort auto's zit je dan te denken? Nou, we richten ons vooral op de gezinnen. Ook een auto waar je boodschappen in kan doen. En dat je ook je kinderen mee kan nemen achter in de auto. Ja, ik heb daar onderzoek naar gedaan. En de Renault Zoe, de Nissan Leaf en de BMW 3i lenen zich daar het beste voor. Iedereen kan zo'n auto gebruiken. Als je daar straks een groep mensen om je heen hebt verzameld, hoe ga je dan verder? Dan ga ik met die mensen in gesprek. Ik zal een bijeenkomstje organiseren hoe dat plan er precies uit gaat zien. Hoe je het gebruik gaat zien, hoe dat wordt ondersteund met bijvoorbeeld een app. Hoe dat in de praktijk gewoon werkt. En dan de volgende stap is een opzetten van een entiteit. En een entiteit zal zijn een coöperatie, een mobiliteitscoöperatie of een BV. Ik kan me indenken dat mensen nu heftig geïnteresseerd zijn geraakt. Hoe moeten ze met jou in contact treden? Nou, het beste is om mij te bellen. Of mensen kunnen mij een e-mail sturen. En dan kunnen ze het beste naar mijn zakelijke e-mail sturen. Dat is peter@logisch. En logisch schrijf je logies.nl. Peter, ik wens je heel veel succes. Bedankt. Ja, jou ook bedankt. Dit is nogal volume. Whitney Houston. Aan het einde van deze aflevering alweer voor de late avond. Whitney Houston dus met I Have Nothing. Nou ja, inderdaad niet meer. Maar toen had ze in ieder geval een fantastische stem. Dankjewel voor het luisteren naar de late avond. Morgen is er weer een. Dan wordt deze gepresenteerd door mijn collega Bert de Wolf. Veel plezier met hem bij de volgende aflevering van de late avond. Wel trusten voor als je gaat slapen zometeen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit Billy J. Kramer en de Dakotas. Trains and Boats and Planes. Someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in love and high above, we had a star to wish upon which when dreams came true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. The sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me.